أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم مؤمنler, adını ilk ayetindeki tallaktum kelimesinden almış, Medine'de nazil olmuş, talaktan söz eden, boşanmadan ve boşamadan söz eden 12 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. İbni Mesud Efendimizin deyimiyle Küçük Nisa suresi diye bilinen bir surenin huzurundayız. Kulak veriyoruz, bakalım bize neler anlatacak, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah sureyi iman etmek üzere ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere okumaya başlıyorum. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, izâ tallaktumun nisâe, kadınları boşayacağınız zaman, fe tallikû kunne li'iddetihinne, onları iddetlerini gözeterek boşayın. İddetleri içinde boşayın. Ve ahsul iddete, iddeti de sayın. Vettekullâhe rabbekum, Rabbiniz olan Allah'a karşı takvalı davranın. Rabbiniz olan Allah'la yol bulun. Rabbiniz olan Allah'ın yasaları istikametinde bir hayat yaşayın. Onun koruması altına girin. Onun huzurunda olduğunuzun bilincini takının. La tukhrijuhunne min buyutihinne, o kadınları evlerinden çıkarmayın. Ve la yahrucne, o kadınlar da kocalarının evlerinden çıkmasınlar. İlla en yetine bi fahişetin mübeyyinetin, ancak apaçık bir fahşa işlemeleri, bir hayasızlık, zina işlemeleri ya da kocalarına karşı serkeşlikte, itaatsizlikte bulunmaları müstesna. Ve tilke hududullah, işte bunlar Allah'ın hudutları, Allah'ın sınırlarıdır. Ve men yeteadde hududallahi, kim Allah'ın hudutlarını çiğner, Allah'ın sınırlarını tecavüz ederse, fakat zaleme nefsehu, o kendi kendine zulmetmiş olur. La tedri la'alla Allah yuhdithu ba'de zalika emra, bilemezsin sen ey peygamberim, ondan sonra Allah ne tür gelişmeler yaratacak, sizin gönüllerinizde ne tür sevgiler meydana getirecek, siz onu bilemezsiniz. Evet, Talak suresinin ilk ayeti kerimesinde Rabbimiz şunları söyledi: evlenmenin yasasını koyan Allah aynı zamanda boşanmanın yasasını da koyandır. Evlenmeyi nasıl meşru kılmışsa Rabbimiz, boşanmayı da meşru kılmıştır. Bir erkekle bir kadın Allah için bir araya gelmişler. Bir nikahla birlikte cennet kazanmak üzere bir yuva gerçekleştirmişler. Bir aile yuvası gerçekleştirmişler. Sevmişler, sevilmişler. Birbirine katılmışlar, karışmışlar. Sevgilerinin, muhabbetlerinin meyvesi olarak Allah onlara oğlan ve kız çocukları da vermiş. Ama öyle bir an gelmiş ki artık geçimsizlik had safhaya çıkmış. Anlaşamamışlar. Birbirlerine tahammül edemeyecek bir noktaya gelmişler. Birliktelikleri kendilerini cennete doğru değil de cehenneme doğru götürmeye başlamış. Kullukları da etkilenmiş dövüş kavgadan. İki taraf da namaz kılamayacak hale gelmişler. Böyle bir durumda İslam illa da onlara evli kalacaksınız demez. Katolik dünyada olduğu gibi nesep belli olsun. Sen istediğin yerde bir hayat yaşa kadına, erkeğe de sen istediğin yerde bir hayat yaşa ama evlilik devam etsin, siz evli kalın demez İslam. Bu noktada elbette Allah'ın sevmediği bir mubah da olsa boşanma gündeme gelecektir. Ama elbette bu işin bir usulü vardır. Yani birbirlerini sevmiş ve sevilmiş olan bu karı koca bir çırpıda birbirlerini elbette silmeyeceklerdir. Koca bir gazaplanma, bir sinirlenme neticesinde elbette karısını 3'ten 9'a bir çırpıda sıyırıp atmayacaktır. Elbette bu işin bir yasası vardır. Bu işin bir usulü, uslubu vardır. Bakın, bu ayeti kerimede Rabbimizin anlattığına göre, bir de Peygamber Efendimizin sünnetinin ortaya koyduğuna göre, ben İslami bir boşanma türünü şöyle kısaca bir özetleyeyim. Sevgili Peygamberimiz buyururlar ki, eğer geçimsizlik had safhaya ulaşmış da boşanmak zorunda kalmışsa bir koca, bir kadın, kadın hayız görür, temizlenir, koca karısıyla cinsel ilişkide bulunmadan bir talakla karısını boşar. Sonra beklerler. Her ikisi de beklerler. Bir ay. Aynı evde, aynı odada, aynı sofranın başında ama ayrı ayrı yataklarda olmak kaydı şartıyla bir ay karı koca kendilerini dinler. Bu bir ay içerisinde her iki taraf da kendisini gözden geçirir. Kadın, ya acaba ben mi yanlış yaptım? Kocamın meşru dairedeki arzularına itaat etmedim mi? Bu yuvanın dağılmasına ben mi sebep oldum diye kendisini yargılayıp sorgular. Eğer kendisini hatalı görmüşse gider kocasından özür diler. Bundan böyle inşallah şöyle şöyle yapmayacağım, şöyle şöyle yapacağım diye özür diler, barışırlar. Bir talak gider ama geri kalan iki talakla evlilik kurtulmuş olur. Ya da koca kendisini sorgular, o yanlış yapmışsa, ya galiba ben hanıma zulmediyorum, ben ona insanca davranamıyorum der, gider karısından özür diler, der ki inşallah bundan sonra şöyle şöyle davranacağım der, barışırlar, evlilik kurtarılır. Bir ay geçtiği halde hala iki taraftan birbirine bir ilgi, bir meyil, bir alaka, bir arzu görülmemişse kadın bir daha hasta olur, bir daha hayız görür, temizlenir. Temizlendikten sonra cinsel ilişkiye girmeden kocası onu bir talakla bir daha boşar ve bir ay yine bir bekleme gerçekleşir. Bu bir ay içerisinde yine karı koca kendi kendilerini yargılayıp sorgularlar. Bir pişmanlık ortaya koymuşlarsa ki aradan iki ay geçmiş, herhalde kadın kocasını özleyecektir, koca karısını özleyecektir, ben karımsız yapamam, ben kocamsız yapamam diyecek, barışacaklardır. Ama buna rağmen ikinci ay da geçmiş, yine karşılıklı birbirlerine bir ilgi, bir alaka yoksa, üçüncü defa kadın hayız görür, yıkanır, koca üçüncü talakla boşar, ondan sonra artık iş bitmiştir. O kadının o kocasına ya da o kocanın o karısına dönebilmesi için bir tek şart var. O kadın bir erkekle evlenir, normal bir evlilik yaşar. Sonra o ikinci kocası tarafından boşanır ya da ikinci kocası ölürse birinci kocasına ancak dönebilir. Değilse hulle dedikleri şey İslam'da yoktur. Sahabeden birisi böyle bir şeye teşebbüs etmiş de Peygamber Efendimiz çağırmış onları. Sen kiralık teke mi buldun? Kiralık teke diyor Peygamberimiz hulleciye. Sen kiralık teke mi buldun? Hayır hayır. Erkek kadının balcağızından kadın da erkeğin balcağızından istifade etmedikçe, yani cinsel ilişki olmadıkça bu evlilik evlilik sayılmaz, şartlı nikah da nikah sayılmaz diyor Allah'ın Resulü. Dolayısıyla hulle denen şey, toplumda hulle diye isimlendirilen şey de İslami değildir. Bakın ayet-i kerimeyi ağır ağır bir daha okuyayım. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, İza tallaktumun nisa'e, kadınları boşayacağınız zaman, fetallikuhunne li'iddetihinne, onları iddetleri içinde boşayın. Yani 3 hayız gördükten sonra 3 temizlik döneminde boşayın. Ve ahsul iddete, iddeti de sayın. Vettakullaha rabbekum, Rabbiniz olan Allah'a karşı takvalı davranın. Rabbiniz olan Allah karşısında esas duruşlarınızı muhafaza edin. Rabbiniz olan Allah'la yol bulun. Allah'ın yasaları istikametinde hareket edin. La tukricuhunne min buyutihinne, bir talakla boşadığınız, iki talakla boşadığınız, yani ric'i talakla boşadığınız, henüz üçüncü talağı vermediğiniz kadınlarınızı evlerinizden çıkarmayın. Kadınları evlerinden çıkarmayın. وَلَا يَخْرُجْنَ, o kadınlar da o dönemde kocalarının evini terk etmesinler. Allah böyle diyor, İslam böyle diyor ama Allah'ın bu yasalarını bilen çok az, uygulayan çok az. İnsanlar ne yapıyorlar? Bir çırpıda 3'ten 9'a diye sıyırıp atıyorlar. Karılarını boşarken kadınları hayızlı mı temiz mi ona bile dikkat etmiyorlar. Boşadıkları kadınlarını hemen evden dışarıya atıyorlar. Ya da kadının ailesi apar topar geliyor, damatlarına diyorlar ki sen misin kızımıza bunu yapan? Hemen kızlarını alıp kendi evlerine götürüyorlar. Eşyasını bile götürüyorlar. Neredeyse yangına körükle gidiyorlar. Onların boşanmalarını hızlandırmaya, aradaki düşmanlığı ve fitneyi güçlendirmeye çalışırlar. Bunlar İslam dışı şeyler. Bakın Allah diyor ki o kadınları evlerinden çıkarmayın. O kadınlar da o esnada, o 3 aylık dönemde kocalarının evini terk etmesinler. İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyinetin, ama o kadınlar apaçık bir fuhuş işlemişlerse, yani bir zina yapmışlar, kocalarını başka bir erkekle kandırmışlarsa, o zaman gözüm görmesin bunu diye o erkek kadını evinden çıkarabilir. Kadın da kocasının evini terk edebilir. Onun dışında kadınlar kocalarının evini terk etmesinler. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ, İşte bunlar Allah'ın hudutları, Allah'ın sınırlarıdır. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ, Kim Allah'ın hudutlarını çiğner, kim Allah'ın sınırlarını tecavüz ederse, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ, bilsin ki o kendi kendine zulmetmiştir. Allah'a zulmetmesi mümkün değil. O kendi kendine yazık etmiştir. İşte böyle bir çırpıda kadınlarını boşayan, bir gazaplanma, bir sinirlenme neticesinde 3'ten 9'a sıyırıp atanlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Tükürdükleri tükürüklerini tekrar yalamaya kalkıyorlar. 3 gün 5 gün sonra çare araştırmak için, aman hocam bizim durum nedir, böyle böyle yaptık diye tükürüklerini geri almaya çalışıyorlar. Kendi kendilerine zulmediyorlar. Çünkü onlar Allah'ın yasalarını çiğniyorlar. La tedri la'alla Allah yuhtisu ba'de zalike emra. Siz 3 aya yayın. Çünkü düşüne düşüne 3 ay içinde bu işi gerçekleştirin. Belki de Allah sizin gönüllerinizde nasıl bir sevgi yaratacak bilemezsiniz ki. Belki ilk talakta, ilk boşanmada o bir aylık düşünme zamanında barışı vereceksiniz. Bir talak gidecek ama evliliği kurtaracaksınız diye ısrarla Rabbimiz buna dikkat ediyor. Ama maalesef insanlar Allah'ın bu yasalarını bilmedikleri için, bu ayetlerden habersiz bir hayat yaşadıkları için, Allah korusun, yanlışlara gidiyorlar, hayatı zorlaştırıyorlar. Bakın, Peygamber Efendimiz döneminde birisi böyle bir çırpıda 3'ten 9'a boşadı karısını. Durum Peygamber Efendimiz'e intikal edince Allah'ın Resulü öyle kızdı, öyle kızdı ki bakın şöyle buyurdu. Ben aranızdayken Allah'ın kitabıyla alay mı ediyorsunuz? Ben aranızdayken Allah'ın kitabıyla dalga mı geçiyorsunuz? Bu yaptığınız ne böyle diye gazaplandı. Hatta Peygamberimizin yanı başındaki bir sahabe, ya Resulallah müsaade et de onun kellesini alayım. Sizi bu kadar kızdıran bu adamı öldüreyim dedi. Allah'ın Resulü ona izin vermedi. Yasaya riayet etmek zorundayız. Din kolaylıktır. Sevgili Peygamberimiz buyururlar ki اَدِّينُ يُسْرٌ Din kolaylıktır. Allah'ın dini kolaylıktır. Yine Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'den şu hadisi nakleder. Allah'ın Resulü birisi daha kolay, birisi daha zor iki şeyin tercihiyle karşı karşıya kaldığı zaman daha kolay olanı zor olana tercih ederdi. Daha kolay olanı yapardı. Bakın din kolaylıktır. Eğer siz Allah'ın dinini bir kenara bırakır, Allah'ın ayetlerini bir kenara bırakır, kendi kendinize bir hayat yaşamaya yönelirseniz hayatın altında kalır, burnunuz yere sürtülmek zorunda kalır, hayatınızı zorlaştırırsınız. Yine bakın sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. Bakın Peygamber Efendimiz bu hadislerinde bizi aza teşvik etmiyor. Az hayırlıdır demiyor da devamlı olan hayırlıdır diyor. Ama maalesef Müslümanlar dinlerinin temel kaynaklarıyla yakından tanışınca azaltmadan yana ibadetleri, nafileleri, sünnetleri azaltmadan yana bir tavır alıyorlar. Tamam canım o sünnet yapmasak da olur. İyi yani o nafile zaten yapmasak da olur. Birileri yapsın. Ama dünya ve dünyalıklar konusunda hiç böyle düşünen yok değil mi? Yani yemeğin yanında bir salata olmasa da olur canım diyen var mı? Salatanın yanında bir turşu da olmasa da olur diyen var mı? Turşunun yanında, yemeğin yanında bir de tatlı olmasa da olur diyen var mı? Ya da yahu benim bir kalemim vardı, ikinci bir kalem olmasa da olur diyen var mı? Alıp onu da cebine atmıyor mu insanlar? Bir dairesi varken ikinci dairem olmasa da olur diyen var mı? Bir arabası varken ikinci arabam olmasa da olur diyen var mı? Yani dünya ve dünyalıklar konusunda çoktan yana, çoğaltmadan yanayız da ibadetler konusunda neden azdan yana, azaltmadan yana olalım da neden pazartesi, perşembe oruçları tutmayalım da neden gece ibadetlerimiz olmasın da yani bunlar nafile, bunlar sünnet diye niye ibadetleri azaltmadan yana bir tavır alalım da burada anlatılan devamlılıktır. Bakın bir kişi bir gün Allah'a kulluk etse, ikinci gün kulluğun dışına çıksa o kaybetti, bitti. Hatta bakın bir Müslüman 364 gün Allah'a kulluk etse 365. gün ya da gece dese ki ya Rabbi müsaade bir geceliğine ben bu gece Hristiyanların kulu olmak istiyorum. Yılbaşı gecesi ben biraz da Hristiyanca, Yahudice takılmak istiyorum dese gitti. Tüm kulluğu gitti. Bir kadın 364 gün kocasının hizmetinde ama bir günde bir başka erkeğin hizmetine gitse yani 364 gün komşuyu komşu bilse ama 365. gün komşuyu koca bilip onun hizmetine kadınlığa gitse siz ona karın gözüyle bakar mısınız? O fahişedir değil mi? Öyleyse önemli olan kullukta devamlılıktır. Az da olsa devamlılık. Mesela Ramazan'da bir gayrete geldiniz. Baştan sona mealiyle birlikte Kur'an'ı bir hatmettiniz. İlk 10 gününde, ikinci 10 gününde bir hatim daha, üçüncü 10 gününde bir hatim daha bir gayretle Kur'an'ı 3 defa hatmettiniz Ramazan içinde. Ramazan'dan sonra öyle bir kapattınız ki bir yıl önümüzdeki Ramazan'a kadar bir daha Kur'an'ın kapağını açmadınız. Bu mu hayırlı? Yoksa her gün bir ayet okudunuz, her gün bir ayet öğrenip onun muhtevasıyla amel etmeye çalıştınız. Bu mu hayırlı? İkincisi daha hayırlı değil. Az da olsa devamlı olanına sevgili Peygamberimiz bizi teşvik ediyor. Değilse mesela bir yılda yiyeceğiniz yemeği bir ayda yeseniz, bir yıl bir daha yemeğiniz yakın semtine uğramasanız yaşayabilir misiniz? Yaşanmaz ya. bir yılda içeceğiniz suyu bir ayda içseniz, sonra bir daha suyun yakın semtine uğramasanız yaşayabilir misiniz? Yaşayamazsınız değil mi? Öyleyse önemli olan yasaya uygun hareket etmektir. Bakın Allah buyurdu ki, bunlar Allah'ın yasalarıdır. Gelin Allah'ın yasalarına riayet edin. فَاِذَا بَلَغْنَا اَجَلَهُنَّ Bir talakla boşadınız, iki talakla boşadınız, aradan iki ay geçti. Üçüncü talakla boşamanız yaklaşınca فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Ya üçüncü talağı vermeyin, güzellikle onları tutun, barışı verin. Üçüncü talağı vermeyin. Bir ve iki talakla zaten hanımınızı tedip ettiniz. Uslandırmaya çalıştınız. Ona bir gözdağı verdiniz. Üçüncü talağı vermeyin. Barışı verin. Sonra ev fariquhunne bi ma'rufin yahut da güzellikle onlardan ayrılın. Kırıp dökmeyin. Ve eşhidu zevey adlin minkum İçinizden iki adil şahidi de buna şahit tutun. İki adil Müslümanı da buna şahit tutun. Hangisine neye şahit tutacağız? Ya üçüncü talağı da verip tümüyle boşadığımıza iki adil Müslümanı şahit tutacağız. Ya da üçüncü talağı vermeyip de barıştığımıza, evliliğin devamına karar verdiğimize dair iki tane adil Müslümanı şahit tutmamızı istiyor Allah. Bakın buna da riayet etmiyorlar. İki şahit huzurunda değil, karısının yüzüne karşı ya da gıyabında boşadığını söyleyiveriyor Müslümanlar. Halbuki iki şahidin huzurunda bu işi gerçekleştirin. İleride fitne çıkar, dedikodu olur. وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Bir de şahitliği Allah için ikame edin. Şahitliği güzel bir biçimde Allah için ikame edin. ذَلِكُمْ يُعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İşte Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere Allah bunları vasiyet ediyor, Allah bunları emrediyor. Bu ayetlerin değerini kim bilirmiş? Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler. Bu ayetler istikametinde evlenirken de boşanırken de bu ayetler rehberliğinde kim bir hayat yaşarmış? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Bu ayetlerde bir de Rabbimiz tarafların birbirlerini kırıp dökmemelerini ve İslam kardeşliğine azami ölçüde riayet etmelerini istiyor. Dövüşe kavgaya gerek yok. İslam kardeşliği zedelenmemeli. O erkekle o kadın evlenmeden önce İslam kardeşi idiler, ikisi kardeş idiler. Nikah yasasıyla kardeşlik kalktı, karı koca oldular, birbirlerinden istifade ettiler. Boşandıkları andan itibaren yine kardeşlik günlerine adet ettiler. Yine onlar kardeştir. Birbirlerini kırıp dökmemeliler. O toplumda onlar yine kardeş olarak bir hayat yaşayacaklar. Yarın cennette kardeş olarak yine bir hayat yaşayacaklar. Öyleyse kardeşliğe azamı dikkat etmemizi istiyor Rabbimiz. Bakın burada aklıma bir örnek geldi. Sevgili Peygamberimiz Zeyd Efendimiz vardı. Onun azatlık kölesi, Peygamber Efendimizin kölesiydi. Halasının kızı Zeynep anamızla onu evlendirmek istedi. Sevgili Peygamberimiz kölesi Zeyd'i halasının kızı Zeynep anamızla evlendirmeyi düşündü. Derdi neydi Peygamberimizin? Kölelik müessesesine bir darbe vurmak istedi. Kölelik müessesesine bir balta vurmak istedi. Zaten böyle peyderpey köleliği kaldırdı ya İslam. İşte bir balta vurmak istedi. Kölesi Zeyd ile hür bir kadın olan Zeynep anamızı, halasının kızı Zeynep binti Cahş annemizi evlendirmek istedi. Zeynep anamız da onun ailesi de önce buna itiraz ettiler. Dediler ki ya Resulallah bizim kızımız hürdür. Böyle bir köleyle nasıl evlenebilir? Bu nasıl olabilir? Öyle bir atmosfer düşünün ki, öyle bir toplum düşünün ki hür bir kadının bırakın öyle bir köleyle evlenmesini o kadın ona tükürüğünü bile layık görmezdi. Tükürüğünü bile layık görmezdi. Böyle bir ortam önce itiraz ettiler. Sonra Peygamber Efendimizin üzüldüğünü görünce Zeynep anamız Peygamber Aleyhisselam'ı razı etmek için Rabbini de razı etmek için bu evliliğe razı oldu. Zeynep anamız Zeyd Efendimizle evlendi. 3 yıl kadar evli kaldılar. Sonra bir geçimsizlik neticesi boşandılar. Belki de sırf Peygamber Efendimiz'i razı etmek için, Allah'ı hoşnut etmek için bir köleyle evlenmeyi kabul etti diye Zeynep anamızı Cenab-ı Hak ödüllendirmek istedi ve bizzat Allah kendisi Zeynep anamızı Peygamber Efendimiz'le nikahlayıverdi. Nikahını da bizzat Allah kıydı, Allah gerçekleştirdi. Hatta Zeynep anamız Peygamber Efendimiz'in öteki hanımlarına ömrü boyunca şöyle övünürmüş: sizin nikahınızı peygamber kıydı ama benim nikahımı bizzat Allah kıydı diye Zeynep anamız diğer hanımlarına karşı övünürmüş. Ben şurayı demek için bunları söyledim. Sevgili peygamberimiz, Zeynep annemizi kendisine evlenmek için istemeye kimi gönderdi biliyor musunuz? Dünürcü olarak Zeyd Efendimiz'i gönderdi. Allah Allah. Boşadığı kocasını. Git dedi, Zeynep'i bana iste. Zeyd Efendimiz boşadığı kocası, boşadığı karısını istemeye gidiyor. Gittim diyor Zeyd Efendimiz. Baktım ki Zeynep hamur kap yoğuruyordu. Elleri sıvalı olduğu için sırtımı döndüm diyor. Bakmadım. Selam verdim. Dedim ki Zeynep, Allah'ın Resulü sizi istiyor. Sizinle evlenmek istiyor. 3 gün müsaade etti. 3 gün düşün ama evlenirsen, peygamberin bu teklifini kabul edersen iyi yapmış olursun dedim ve ayrıldım diyor. Allahu Ekber. Şimdi bizde, bizim toplumda karısını boşayan bir erkek boşadığı karısını bir başkasına istemeye gidecek, çok rahat işini bitirirler. Çok rahat. Hatta bırakın onu öldürmeyi, onu gönderen peygamberi bile öldürürler. Nasıl cesaret edebildin sen buna? Yani bizim kızımızı istemeye böyle bir adamı nasıl gönderdin diye gönderen peygamberi bile öldürürler. Ya İslam kardeşliği? Onlar evlenmeden önce kardeştiler, evlendiler, nikah yasasıyla karı koca oldular. Birbirlerinden meşru bir biçimde istifade etmeleri caiz oldu. Boşandıkları andan itibaren yeniden İslam kardeşliğine adet ettiler. Kardeşliğe dikkat edin diyor Rabbimiz bu ayetlerinde. Sonra bakın şöyle buyuruyor: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ, kim Allah'a karşı takvalı davranırsa, kim Allah karşısında esas duruşunu muhafaza ederse, kim Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşarsa, evlenirken de boşanırken de Allah yasaları istikametinde bir tavır belirlerse, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah onun için bir çıkış yolu, bir kapı açar. Allah Allah. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ve hiç ummadığı, beklemediği yerden onu rızıklandırır. Allahu Ekber. Boşanmanın gündeme getirildiği böyle bir bağlamda gelen bu ayeti nasıl anlayalım? Bunu şöyle anlıyoruz. Sanki boşanan kadına diyor ki Rabbimiz, ey kulum, kocan bir çırpıda 3'ten 9'a diye sıyırıp attı mı seni? Evin dışına mı attı seni? Hayatının dışına mı itti? Sakın üzülme. Sen bana kulluğunun bilincini takın, dedikodu etme, iftira etme, kocana düşmanca bir tavır takınma, onun bir Müslüman kardeşin olduğunu unutma, bana karşı takvalı hareket edersen, bir kapı kapanmışsa ben 1000 kapı açarım sana, kocan seni boşamışsa ben seni hiç ummadığın, hiç beklemediğin yerden rızıklandırırım. Rızık nedir? Rızık insanın boğazından aşağı giden şey değildir diyor Ayşe annemiz. Koca karısı için bir rızıktır. Kadın için koca bir rızıktır. Koca için kadın bir rızıktır. Ey mümine hanım kulum, ben sana nice salih kocalar lütfederim. Hiç sen üzülme, hiç canını sıkma. Sen yeter ki müttaki davran. Ya da erkeğe diyor ki, hanımın seni terk mi etti? Benim yasalarımı diskalifiye ederek, benim istediğim biçimde hareket etmeyerek çekip gitti mi? Ey Müslüman kulum, üzülme. Bir kapı kapanmışsa ben 1000 kapı açarım. Ondan çok daha hayırlı nicelerini sana lütfederim. Seni hiç ummadığın, hiç beklemediğin yerlerden rızıklandırırım. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ, kim Allah'a tevekkül ederse, kim Allah'a güvenirse, kim sırtını Allah'a dayarsa, فَهُوَ حَسْبُهُ, Allah ona yeter. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ, Allah kuluna yeterli değil mi? Elbette Allah kuluna yeterlidir. Hangi konuda? Her konuda. Allah kuluna yeterlidir. اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ, Allah arzularını mutlak surette gerçekleştirendir. İşini mutlaka neticeye ulaştırandır. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah zaten her şey için bir kader, her şey için bir ölçü, bir ölçüt koymuştur. Bir kader tayin etmiş, takdir etmiştir. Böylece boşanma yasasını Rabbimiz gündeme getirdi. Meşru dairede bir boşanmayı anlattı. Bid'at boşanmalar da bizim toplumda yaşayan boşanma usulleri. Alimlerimizden kimileri diyorlar ki, 3'ten 9'a boşamalar geçerli değil. Burada geçerli olan boşama usulü budur. Ama alimlerimizden kimileri de demişler ki, 3'ten 9'a da boşayanın boşaması geçerlidir. Bid'at de olsa, İslam dışı bir usul de olsa, günah da işlemiş olsa, onu yapan kişinin boşaması geçerlidir demişler. Bana bu şekilde boşanmış gelen Müslümanları önce bir dinlerim. Kadını bir dinlerim, erkeği bir dinlerim. Hala aralarında bir sevgi varsa, o aile hala bitmemişse, hala birbirlerine karşı bir ilgi, bir alaka varsa, ben derim ki siz boş değilsiniz. Bu anlayışa göre ikinci fetvayı uygularım. Derim ki siz evliliğinizi sürdürün derim. Çünkü İslam evliliğin bitirilmesinden, yuvanın yıkılmasından yana değil, kurtarılmasından yana tavır almamızı istiyor. İşte bu fetvanın her ikisini de uygulama imkanımız var. Bundan sonra iddetle alakalı bir ayeti kerime geliyor. Bakın Allah şöyle buyuruyor. وَاللّٰئِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِرْ تَبْتُمْ Hayızdan kesilmiş yaşlı kadınların iddetleri konusunda bir şüpheye düştüyseniz, 70-80 yaşına gelmiş, hayızdan kesilmiş kadınların iddetleri konusunda bir şüpheye düşmüşseniz, hani bir kere kadın hayız gördü, boşadı, ikinci defa hayız gördü, temizlendi, bir daha boşadı, boşadı ya, şimdi 70-80 yaşında bir kadın hayız görmesi de söz konusu değil. Onun iddetini nasıl belirleyeceğiz? Allah diyor ki bakın فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ Böyle kadınların iddeti 3 aydır. Ya boşama esnasında takip edilecek iddet 3 aydır ya da kocasından boşanmış olan 70-80 yaşında hayız halinden kesilmiş yaşlı bir kadın ikinci bir kocaya varmadan önce 3 ay iddet beklemek zorundadır. وَاللّٰئِ لَمْ يَحِذْنَ Bir de henüz hayız görmemiş küçük yaşta olan kızların iddeti konusunda da eğer bir şüpheye düşmüşseniz onların iddeti de aynen o yaşlı kadınların iddeti gibi 3 aydır. وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ Bir de hamile kadınların iddeti çocuklarını doğurmalarıdır. Bir kadın çocuğunu doğurduğu anda onun iddeti biter. Bakın bir koca bir kadını boşamış. Boşanan kadın hamile. Kocasının boşamasından 3 gün sonra doğumunu yapmışsa onun iddeti 3 gündür. 4. gün bir kocaya varmasında hiçbir sakınca yoktur. Zaten iddet niye beklenir? O kadının karnında boşayan kocaya ait, önceki kocaya ait çocuk var mı yok mu? Nesebin sıhhati için iddet beklenir değil mi? Kadın zaten doğumunu yapmışsa bitmiştir zaten. Onun iddeti de bitmiştir. Bir de bugün kimi insanlar diyorlar ki efendim böyle 3 ay beklemeye ne gerek var? Bilim zirveye çıkmıştır, teknoloji zirveye çıkmıştır. Ultrasonla, başka aletlerle kadının karnında çocuk var mı yok mu? Bunu 2-3 dakikada öğrenme imkanımız varken niye 3 ay bekleyeceğiz? Yani kocası tarafından boşanmış bir kadın neden 3 ay beklesin filan diyorlar. Hayır, bu konuda bilime itibar edilmez. Bu konuda tıbba itibar edilmez, teknolojiye itibar edilmez. Çünkü bu ayet kıyamete kadar Kur'an'da devam edeceğine göre o aletler de rahmin içinde çocuğun gizlendiği yeri göremeyebilirler ve kesinlikle o aletlere itibar edilmez. Bakın Boşanmış bir kadın bir ay geçti, bir haiz gördü. Üçte bir nispetinde o kadın artık çocuğa sahip değil olduğu anlaşılır ama üçte iki hala bir ihtimal var. Sonra bir haiz daha gördü. Üçte iki çocuğun olmadığı ama üçte bir yine çocuğun olma ihtimali var. Üçüncü bir haiz daha gördü mü artık onda %100 çocuk yoktur diye hükmedilir. Yani karnındaki çocuk önceki kocaya mı sonraki kocaya mı ait nesebin tespit edilmesi için bu kadar iddetin beklenmesi gerekiyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ Kim Allah'a karşı müttaki davranır? Kim Allah'ın bu yasalarıyla hareket eder? Kim Allah'ın yol gösterisiyle bir hayat yaşar ise يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا Allah ona işinde kolaylıklar lütfeder. Hayatını kolaylaştırır. Hayatını düzlüğe çıkarıverir. ذَلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ İşte bu Allah'ın emridir. Bu Allah'ın yasasıdır. اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ Allah bu yasalarını size indirmiştir. İşte sizi bu yasalarıyla karşı karşıya getirmiştir. Sizi bu ayetleriyle Allah tanıştırmıştır. Sizi muhatap kabul edip sizi yeryüzünde ne yapacağınızı bilmez bocalar bir vaziyette bırakmak istemediği için Rabbiniz sizi bu konularda bilgilendirmiştir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'a karşı takvalı davranır, kim bu ayetler rehberliğinde Müslümanca tertemiz bir hayat yaşarsa يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar, örtüp örtbas eder ve yu'zim lehu ecra ve onun ücretini de büyüttükçe büyütür, onun ecrini çoğalttıkça çoğaltır. Bakın, konunun önemine binaen Rabbimiz bir daha evlerde o esnada kadınların evlerinde kalması gerektiğini bir daha önemine binaen gündeme getirir. Eskinuhunne min haythu sekentum min vujdikum. İmkanınız nispetinde ric'i talakla yani bir talakla, dönüşlü bir talakla boşadığınız ya da ikinci bir talak daha verdiğiniz ama üçüncü talakı verip de işleri tamamen bitmeyen kadınları evlerinizde oturtun. Evlerinizden dışarıya çıkarmayın. وَلَا تُضَرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ Onları zor duruma düşürmek için sıkıştırmayın. Onlara zulmetmeye kalkışmayın. وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ Eğer boşadığınız kadınlar sizin çocuğunuza hamile ise bir kadını boşadınız, o kadının karnında sizin çocuğunuz varsa hamile vaziyette bir kadını boşadıysanız فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ O kadın karnında size ait taşıdığı o çocuğu doğuruncaya kadar ona nafaka verin. Bakın, boşadığınız bir kadın eğer hamile ise karnında sizin çocuğunuzu taşıyorsa o çocuğu doğuruncaya kadar ona nafaka vermek zorundasınız. فَاِنْ اَرْضَانَ لَكُمْ Eğer doğurduğu size ait olan o çocuğunuzu o kadın emzirirse, boşadığınız kadın size ait olan doğurduğu çocuğu da emzirirse فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Onların ücretlerini verin. وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ Aranızda maruf ölçülerle miktar konusunda anlaşın. Yani dışarıdan bir süt anne bulsaydınız o çocuğu emzirmesi için ona ne kadar ücret ödeyecek idiyseniz o çocuğun annesine de o miktar ücreti ödeyin. Fakat bu konu istismara imkanı olan bir konu olduğu için kitabımızda işte bu ayetlerinde başka surelerinde Rabbimiz bu konuda erkeği de kadını da uyarır. Bakın erkeğe der ki ey kocalar bu kadın zaten bu çocuğun annesi bu çocuğu zaten emzirmek zorunda. Bu kadının bu çocuğa karşı, benim çocuğuma karşı işleyen bir anne şefkati var diye anne şefkatini istismar ederek el mahkum o çocuğu emzirmek zorundadır, ben ücret vermesem de emzirmek zorundadır diye ücret vermemezlik yapmayın. Ona zulmetmeye kalkışmayın. Annelik şefkatini istismar etmeye kalkışmayın diye erkeğe nasihat eder Rabbimiz. Bir taraftan da kadınlara der ki ey hanımlar, siz de şöyle düşünmeyin. Bu bunun babası el mahkum, kendisi emziremeyeceğine göre ben emzireceğim. Bana mahkum, dolayısıyla ben ondan çokça para isteyeyim diye babalık şefkatini istismar etmeye kalkışmayın. Ey hanımlar, siz de ey kocalar, siz de o konuda dikkatli davranın. Birbirinize zulmetmeyin, birbirinize işkence çektirmeyin. Ama ve in taasertum, eğer çocuğun emzirilmesi konusunda aranızda bir sıkıntı yaşarsanız, sıkıntı yaşayacaksanız, فَسَتُرْدِعُ لَهُ اُخْرَى, bir başkasının emzirmesinde de bir sakınca yok. Baba tutar bir süt anne bulur, annesinden alır çocuğu, süt anneye emzirtir, ona ücretini verir. Bir de yine boşandıktan sonra, bakın İslam kardeşliğinin devam ettiğini, Müslümanca, kardeşçe birbirimizle ilişkiler içinde olmamız gerektiğini anlatan bir ayete geldik. Bakın Allah şöyle buyuruyor. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ, gücü yeten, gücü nispetinde boşadığı karısına infakta bulunsun. Gücü yeten, gücü nispetinde boşadığı karısına yardım etsin. El altından mutlaka yardım göndersin. Ama وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, kimin rızkı da sadece kendisine yetecek miktarda ise, yani çok fazla bir şey yoksa elinde avucunda, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهِ, o da Allah'ın kendisine verdiği kadar bir miktar, gücünün yettiği bir miktar o da infak etsin. Yani bir ekmeği varsa yarısını boşadığı kadınla paylaşsın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا آتَاهَا, Allah zaten verdiğinin dışında, verdiğinin ötesinde bir şeyle kulunu sorumlu tutmaz. سَيَجْ عَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, bundan sonra Allah her bir zorluktan sonra mutlak bir kolaylık verecektir. Bakın bu ayeti kerimede Rabbimiz ne söyledi? Şunu söyledi. Bir kadını boşadınız. Onu toplumda el aleme el açar durumda bırakmayın. İmkanı olanlar imkanı nispetinde bolca versinler, harcasınlar, el altından göndersinler. Çünkü o kadın yıllarca sana hanımlık yaptı, sana hizmet etti. Onu dilenir bir vaziyette toplum içinde bırakmaya hakkım yoktur. Gücü nispetinde insanlar onlara infak etsinler, yardım etsinler. Hiç parası olmayan, sadece kendisine yetecek kadar rızkı olan da eğer bir ekmeği varsa, Allah bir ekmek vermişse yarısını bölüp o kadınlara, o boşadığı kadına versin. Böylece infakta bulunsun istiyor Rabbimiz. Nice insanlar bilirim, 25 yıllık karısını boşadı. 5 tane evi vardı. Kadın o evlerden birisinde oturuyordu. O evden çıkardı kadını. Sonra Müslümanlar kendi aralarında para toplayarak o kadına ev aldılar. Ya niye insanların eline baktırıyorsun sen hanımını? İmkanın var, 5 tane evin var. Bırak o 5. evinde de o kadın otursun. Yo, sanki düşman olup çıkıyoruz, Allah korusun. Bunlar İslami şeyler değil ama demin söylediğim sözleri ağır ağır bir daha söyleyeyim ki bu ayetleri duymadan büyüyen bizler, bu ayetlerin bilincine ermeden bugünlere gelen bizler, şu anda da bu ayetlerle tanışmamak için sanki küsmüş ve yemin etmiş, kitabın kapağını kapatmış, açmama konusunda ısrarlı olan bizler, elbette keyfimize göre bir tavır sergileyeceğiz, keyfimize göre bir hayat yaşayacağız ama bilesiniz ki Allah'ın yasalarının dışında bir hayat yaşayacağız. Bakın işte bu ayetlerinde Allah diyor ki öyle yapmayın da infak edin. Seyec'alullahu ba'de usrin yusra, belki de siz o fedakarlıkta bulununca Allah size fazlaca verecek, kolaylıklar lütfedecek ya da servetler verecek. Siz infak ettikçe Allah sizin rızkınızı artıracak. Siz onu bilemezsiniz dedikten sonra bakın bizi tarihle karşı karşıya getirecek Rabbimiz bir tehditte bulunacak. Siz bilirsiniz. Ama unutmayın. Ve keeyyim min karyetin, nice kasaba halkları var ki, nice yerleşim birimlerinde önceden sizden önce yaşamış insanlar var ki, atet an emri rabbiha, onlar Rablerinin emrinin dışına çıktılar. Ve rusulihi, elçilerini de takmadan, elçilerini de kazımadan bir hayat yaşadılar da فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَد۪يدًا biz onları şedid bir biçimde hesaba çektik وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرًا görülmemiş bir azapla biz onlara azap ettik. Ey Müslümanlar, yapmayın, etmeyin. Siz öncekilerin düştüğü yanlışa düşmeyin. Siz de onlar gibi helakı hak edersiniz. فَذَاقَتْ tattılar. Öncekiler tattı. وَبَالَ اَمْرِهَا işlerinin vebalini, yaptıkları, yaşadıkları işlerin dünyadaki vebalini tattılar. وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا يُسْرًا husra, onların işlerinin sonu da hüsran oldu. Dünyalarını da kaybettiler, ukbalarını da kaybettiler. Yani dünyada bir helak yasasıyla onlar helak olup gittiler. Fakat bu dünyadaki helaklarıyla bitmedi iş. Bir de öbür tarafta esas bir azap var. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Allah onlar için öbür tarafta da şedid bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey Müslümanlar, فَتَّقُ اللّٰهَ Allah'a karşı takvalı davranın. Allah'la yol bulun. Yolunuzu Allah'a sorun. Allah desin siz yapın. Allah desin siz yapmayın. Rabbim böyle buyurdu, boynum kıldan incedir deyin. Rabbim böyle buyurdu, bu yasadır, ben bunu yapmak zorundayım deyin. Ya da Rabbim bu konuda ne diyor diye Allah'ın kitabına bir sorun. Boşanıyor musunuz? Evleniyor musunuz? İş mi kuruyorsunuz? Meslek mi seçiyorsunuz? Allah'ın kitabına bir sorun. Ya bu konuda Rabbim ne diyor? Bir de Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine sorun. İmam Buhari'ye, İmam Müslim'e, İmam Tirmizi'ye bir gidin de sorun. Ya bu konuda Peygamberim ne diyor diye. Fettakullâhe, takvalı davranın. Ya ulil elbâbillezîne âmenû. Ey mümin akıl sahipleri, siz öncekilerin yanlışlarına düşmeyin. Kad enzelallahu ileykum zikra. Allah size bir zikir indirdi. Allah size bir program indirdi. Allah size bir gündem indirdi. Allah size bir pusula indirdi. Allah size bir harita indirdi. Allah size bir gündem indirdi. Rasulen yetlu aleykum ayatillah. Bir rasul gönderdi ki o da size Allah'ın ayetlerini okuyup duruyor. Niye okuyormuş o peygamber mübeyyinatin Allah'ın apaçık ayetlerini? لِيُخْرِجَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ İnanıp salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o peygamber Allah'ın ayetlerini size okuyup duruyor. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Ya cehalet karanlıklarından, bilgisizlik karanlıklarından bilgi aydınlığına, vahiy aydınlığına çıkarmak için, ya küfür ve şirk karanlıklarından iman, hidayet ve tevhid aydınlığına sizi çıkarmak için, ya da nikahsız ilişkilerden, pislik içinden sizi tertemiz, nikahlı bir hayata çıkarmak için o peygamber size Allah'ın ayetlerini okuyup duruyor. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a iman ederse, Allah'a iman Allah'ın hayata karıştığına imandır. Allah'a iman, Allah'ın her an bizi gördüğüne imandır. Allah'a iman, Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşamaya imandır. Allah'a iman, Allah'ın bizim hayatımızı düzenlemek üzere kitap gönderdiğine, vahiy gönderdiğine imandır. Öyleyse Allah'a iman edin. Kim Allah'a iman ederse وَيَعْمَلْ صَالِحًا İnandım sözünü de söz planında, iddia planında bırakmayarak amele dönüştürür. Yani hayatında görüntüler salih amel işlerse يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Allah onları zemininden ırmakların akıp durduğu cennetlerine koyar. Veya taht-ı tasarruflarında ırmakların çağlayıp durduğu cennetlerine koyar. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدَ Ebediyen o cennetlerde kalmak üzere. قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْغًا Bir bakın, Allah'ın böyle kullarına rızkı ne güzel oldu. Allah böyle iman edip salih amel işleyen, Allah kontrolünde bir hayat yaşayan, sürekli Allah huzurunda olma bilinci içinde bir hayat yaşayan, yolunu Allah'a soran, Allah'a sorarak bir hayat yaşayan kullarını bakın böyle cennetlerine koyuyor ve o cennetlerde ebedi bir hayat yaşayacak onlar. Surenin son ayeti de bakın şöyle. Allahu lezi halaka seb'a semavatin. Allah 7 kat sema yarattı. Ve minel ardı mislehunne. Yerden de onların bir benzerini var etti. 7 kat sema, yerden de semanın bir benzeri. Bir benzeri ifadesini soruyorlar peygamberimize. Ya Resulallah, yerde 7 kat mı? Allah 7 kat sema yarattığını, yerden de bir benzerini var kıldığını söylüyor bu ayetinde. Yani yerde 7 kat mı şeklinde soruyorlar. Allah'ın Resulü aradığın diyor. Burası bizim arzımız. Şurası filanların arazisi. Şurası filanların arzı. Yani yeryüzü de tıpkı 7 kat sema gibi 7 kıta tarafından oluşmuştur. Allah yeryüzünde 7 tane kıta yaratmıştır. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz onu anlatıyor diyor Peygamber Efendimiz. Evet, Allah 7 kat sema yaratmış. Yerden de bir onun gibi bir mislini de yerde yaratmış Allah. يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ Allah'ın emirleri, Allah'ın ayetleri sema ile arz arasında dönüp duruyor. Allah'ın emirleri sürekli size duyuruluyor. Bakın burada duydunuz. Eve varınca inşallah Talak suresi dinledik. Biraz da yakinen tanıyalım diye birkaç tane tefsir kitabından evde de okumaya çalıştınız. Bir daha duydunuz. Bir başka zaman birileri size bir daha duyuracak. Bir başka zaman siz birilerine duyuracaksınız. Böylece gökle yer arasında Allah'ın ayetleri dönüp dolaşıp duruyor. Niye öyle yapıyormuş Allah? لِتَعْلَمُوا Bilesiniz diye. اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeye güç getirendir. Her şeyi takdir edendir. Her şeyin ölçüsünü ve ölçütünü Allah koyandır. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاضَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Ve Allah ilmiyle her şeyi kuşatandır. Bakın Allah şu anda sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi biliyor. Evliliğinizi nasıl tanzim ettiğinizi, keyfinize göre mi, Allah yasalarına göre mi, hanımlarınıza karşı nasıl davrandığınızı, onların Allah'ın, onların birer Allah emaneti olduğunu bilinci içinde onları Kur'an sünnetle tanıştırmak, onların cennet yollarını açıp onların cehennem yollarına barikatlar koymak üzere bir kavganın içinde misiniz? Yoksa kadınlarınızı yataktan yatağa cinsel arzularınızı tatmin eden bir aygıt mı görüyorsunuz? Yani onları insan bile görmüyor. Onlara muamelelerinizi emanetin sahibi olan Allah'a danışmadan mı ayarlıyorsunuz? Allah her şeyi görüp, Allah her şeyi bilip duruyor. Allah'ı kandıramazsınız. Öyleyse yapılacak şey şudur. Madem ki sürekli Allah kontrolünde bir hayat yaşıyoruz, öyleyse yaptıklarımızı Allah'a layık yapmaya çalışalım. Allah'ı darıltmadan, Allah'ı küstürmeden, Allah'ı gazaplandırmadan bir hayat yaşayalım. Allah'ın ayetleri rehberliğinde bir hayat yaşayalım. Evlenirken de, boşanırken de, ticaret yaparken de, yatarken de, uyurken de, kalkarken de, hayatımızın her bir kademesinde, hayatımızın her bir biriminde Allah ne diyor? Allah bizden nasıl bir kulluk istiyor? Onları öğrenip, onlar istikametinde Müslümanca bir hayat yaşayalım. Allah-u Teala Hazretleri imtihanı kazanan kullarından eylesin. Bizi rızasından ayırmasın. Sürekli kitabı rehberliğinde, kitabın pratiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti rehberliğinde bir hayat yaşamayı hepimize nasip ve mukadder kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.